اسلامی امارات ژوند ساتندوی د شریعت ژوند د الله د دین لخر د امت په تو عزت ژوند ژوند سمعنا و اطعنا ژوند لا اله الا الله ژوند کنړی گی مو پسر او کجوړ الله قد المحكم